bekleme. Sesini duyan yok, boşa sitem etme. Unut onun gibi unut sen de. Kaç kez denedim seni silmeyi bir kalemde, ne çare. Kaç kez öldüm o uykusuz gecelerde. Anılarla vurdum senelerce. Hep başucumda hala saklarım her sözü vurgun o satırları. Yok yırtıp atamadım, hayır yakamadım. O mektubu bırakıp gitti gidelim. Ne aradı ne sordu, vefasız uyuttu beni. Buralarda zaman durdu. Hazin bir mektup yadigar kalan, senden bana son hatıran o. Hep başucumda hala saklarım her sözü vurgun o satırları. Yok yırtıp atamadım, hayır yakamadım. O mektubu bırakıp gitti gidelim. Ne aradı ne sordu, vefasız uyuttu beni. Buralarda zaman durdu. Ne aradı ne sordu, vefasız uyuttu beni. Buralarda zaman durdu. Ah dön.